cantarà. Que s'empata en un truc per semblar. Qui t'ha guanyat la guisa, anyes a querer que no. T'ha cantat volant. Qui t'ha guanyat la guisa, t'ha guanyat la guisa. Oh.